Chao. Chao. Despedimos a Óscar e agora sí que poñemos a peza que che dicía eu antes, que a música non a mansos cabalos. Non se mella a música muiñeira galega, por exemplo, da gaita, aínda que el sabe tocar a gaita tamén. Chámase Antonio Luz. Vai, é un fandango. Ah, oh, sí, señor, fandango, bueno. Escoita a letra. Ay, con orgullo hay que elevarlo, que o galego es diferente. Ay, con orgullo hay que elevarlo, que puro pareceu. Estupendo. Este tío é que botarlle mao, Claro que sí, intentaremos falar con él a ver se é posible nun momento determinado, non sei, o caso é que... Unha peza, por iso digo eu que non se debe escutar, tens que escutar a música como é normal, pero o que debes de escutar é a peza tamén, a letra. A letra é fabulosa. Pois ten varias. Ten unha de Cocoxís. Acordaste de que falábamos de Sanxenxo, que non existe Sanxenxo. No. Que bueno, pois tamén el naceu nun poviño perto de Xinzo, non? E tamén fala do Xis, do X, desa letra, non me fales de Xinzo, que ten que ser Xinzo. Nin de Sanxenxo, que ten que ser Sanxenxo. Pois ten unha peza que tamén fala deso. E agora que falas de Sanxenxo, me preguntaban a min, tú que vas moito por ella, que conoces moito, Sanxenxo por donde quedas? Digo, non teño nin idea. Muy bien. Non teño nin idea. Vamos a poñer un bocadiño de música de fondo. Aproveitamos a ocasión para poder conectar con o noso presidente da Asociación Rosalía de Castro de Cornella. Pareceche. Estupendo. Que seguro que terá cousas interesantes que dicir. Tanto que sí. Vamos a ver. Veña. Música. Non sinto é máis que só mes ai quero atopar a luz de aquí para verme como sou. Pois eso, baixamos a música e saudamos e felicitamos ao noso presidente. Moi ben. Moi boas tardes, Oliver. Olive. Hola, boas tardes. Feliz ano. Moitísimas gracias por atendernos. Igualmente a todos. Moitísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias a vosotros. Aparte de feliz ano, tamén felicitación pola parte que corresponde a unha representatividade de Rosalía de Castro, non somente nese grande evento que se fixo aí no Liceo de Barcelona, pero sí tamén con Carlos Núñez, o día 30 de dezembro. Sí. Outra vez, recuncando con Carlos Núñez En Girona, sí, señor. Sí. Bueno, que a representatividade de Rosalía de Castro está polo alto. Exactamente. Bueno, intentamos facelo. Bueno, ti como... Eu que me sinto moi orgulloso de claro. haber participado de... en dous mundos. E ter ese presidente que temos, non? E ter, home, do presidente, eu presumo a todos os sitios onde vou. Muy ben. Muchísimas gracias, non me des tanta cera, eh? No, eu non che dou cera, eu digo a verdade. A túa impresión con respecto á participación dos, bueno, dos compoñentes da asociación foi máis ou menos que se digna, polo menos, non? Exactamente. Sí, bueno, a ver, ao final dos mundos é un acto que saliu de Xuntanza de Cataluña, de sí. Hospital de Badalona e nós, que somos os non os organizadores, ou bueno, sí, os organizadores, despois en conxunto e aberto todos os centros de Cataluña, sí. Pero sí que somos os tres os que movemos todo, que ao final, cando hai que cadrar números, estamos os tres, o sea... Sí, moi ben, estupendo. Ao final, o riesgo, faremos los Xuntanza de Cataluña, non? Claro, exactamente. Claro, pois... Sí, sí, sí, por sí. eso foi máis un acto de todos os galegos en Cataluña, pero sí que é verdad que al íntimo do escenario, pois, quen estaba máis representado eran os asentidos de Xuntanza. Lógico. Que foron a máis comprometidas tamén co tamén foron comprometidas, como ben dixi. Sí, sí, sí. Bueno, pois pues aí estamos. Agradecerche moitísimo a túa participación como representante de Rosalía, ¿no? Porque... Exactamente, como bueno, representante. Claro, ¿no? Eu agradecido a vosotros, ¿no? E a todos os rapaces que estiveron ali, pois, pues, desde a mañá hasta de la noite. Sí, o sea, que exactamente. Era, e todos os ensaios durante da pandemia, que xa era un proxecto que estaba... a facer antes da pandemia caiu eso. E despois, agora, bueno, pois os participantes ou algunhas persoas familiares directos poden disfrutar mañán dunha do visionado dun documental que se argallou para isto, sí. Non? Eso fíxose por dous cousas, unha, porque todos os que actuamos estuvimos detrás, non podemos ver a obra. Claro. ¿No? O sea, participar nunha obra que tampouco sabemos como é, pero non podemos verla como público, ¿no? Que como mellor se ve, sí. Exacto, de ver a obra. Entonces, fixes un vídeo, entonces mañá faise un pase no cine Filmax aquí en Gran Vía, sí. ¿Vale? Pa pues actuantes familia moi cercana dos actuantes. Sí, sí, e despois sí, ese vídeo, pues en principio pues o se poñera a venta o se repartirá entre diferentes entidades para que o resto de xente que quera disfrutarlo pues poda ter un recordo de ese día. Sí, exactamente. Non era boa. Escoita, unha cousa moi boa que a mí tamén me gustou moito foi que tuvera Anduriña. Ah, Anduriña. A nosa nosa Ana Quiro. Sí. Estuvo sí, fabulosa. Sí, sí, a nosa sí, compañía sí. de teatro de Rosalía de Castro. Sí, sí. Exacto. Sí. Bueno, falando que de compañía, pues eso, a compañía que tivestedes con ese grande dámonos a música galega Carlos sí. Núñez aí en no liceo. No. Ah. A Carlos Núñez no Palau da Música e despois en... eso, no Palau da Música, despois en no Auditori de Girona. No Auditori de Girona. Aí, o Auditori non é precisamente o teatro de que hai ali ao lado do concello, non? No, o Auditori de Girona está es que non te sei decir porque fui co GPS, sí. El sí. Me está a porta, sí, claro. Está afora, non está no centro, xa, eh. Xa, eu pensei que era un auditori novo de sobre 1000 persoas, carai, bueno, estaba cheo. Eu preguntaba eso porque precisamente porque o teatro que hai ali o carón do concello é cativo, non ten un aforo. Non é ese. Non ten un aforo tan grande. Uh-huh. É un auditori novo que eso, non é o que está ao lado do concello que antigo, dixésemos eso. Non é un auditorio que mellor ten 20 anos por aí. Sí, sí, unha instalación nova. E iba Carlos Núñez, que non iba calquera cousa. Sí, non, e encheu, estaba cheo de xente. Estuvo moi bonito, además que aí, segundo Palau, sí que estivemos varias entidades, ¿no? Sí. Colaborando con él, ali estábamos nos, nada máis. Sí. O sea, que sí, foi unha cosa entrañable e bonita, e xa che digo, pero no un sitio así de grande, todo cheo de xente, claro, tal. Claro. E por lo que me toca, encima, porque claro, toca moitas cousas, pero hai pezas que tocan el caflauta e unha gaita, tocou a mí tocar ali no medio solo con él, entonces, un privilexio para min poder compartir escenario con él. Tens que ter un vídeo de eso, eh? algo habrá por ahí. ¡Hombre! Por lo menos para disfrutarnos contigo. Claro, claro, jolín, sí. Es un privilegio, sí, pero a tiempo, pues una... A tiempo, sí, una alegría para mí, porque claro, claro, estar en medio de un teatro así, o de un auditorio así, hecho claro, de gente, ¿no? Pues claro, aplaudiéndote, pues la verdad que queda muy todo, pero sí. ¿Sabes? Alégrome muchísimo y felicítote por esa participación de trabajo, ¿no? Escoita, ahora falando de otras cosas, a entidade, bueno, con moita saúde de momento, toda a xente pois encantada con esas actividades, con propostas tamén, seguro que algún cocido, algunha excursión, algún para este sí, ano 2023, sí, tamén, bueno, non? Estuvimos a semana pasada reunidos a xunta directiva, xa mirando que vamos a facer para este ano, non? Para este ano que ven. Bueno, ahora lo que tenemos más próximo es faremos o carnaval, ¿no? Como cada año. Después también los rapaces irán a Galicia a tocar a Xinto para final de marzo. También quieren hacer un campeonato de dominó, porque para gente más mayor, bueno, más mayor, más jóvenes. Claro, es que queiran, ¿no? Claro, es que queiran, exactamente. Sí, sí, sí. Nada, y también esperando que os teatro poña de esas pilas para ver ya tenemos reunión o vindeiro luns ya tenemos reunión para poder ensayar reunión, sí. Vale. Eu xa tiño ganas, casi todos tiñen ganas, Eu xa tiño ganas. Hai preparación. Quizáis para marzo facemos estrena. Exactamente. A ver si é verdade. Sí, sí. A liña que levábamos era unha cada ano, o sea que Despois da pandemia intentaremoslo. Por eso. Despois, outra cosa, falando de outra cosa, que dentro das previsións, o que queremos é que a nosa entidade tamén teña pulo. As Rosalieiras, John Quinteto de Gaita e tal, tamén pode vir aquí algún día a nosa radio. Cando que irades. Eu xa yo propuxe, pero bueno, parece ser que están moi ocupadas. Que a semana que ven que facemos ensaio, xa semana que ven a outra estamos por aí. Volver yo a decir para que, bueno, pois teñan no, Oliver si dice, que hay que pasar por la radio. Bueno, quero que decir que propoño un día porque non queremos tampouco incomodar demasiado, pero o feito de que canto máis se fale delos, de deles tamén mellor para nós mesmos, non? Non somente para a radio, senón tamén para eles mesmos que te si dan un poquinho máis de boato, non? Digo eu, a miña opinión. Sí, é que lo está encantado tamén, O que pasa que cando un non traballa, outro non sei que, vale, claro, lógico, complicado. Sí. É complicado. Pero bueno, e además despois facemos un vídeo e temos constancia que o podemos publicar aí no Facebook tamén. Tamén. Perfecto, sin ningún problema. Vale, entonces decías que o entroido e tal, tamén se facía unha festa de cocido tamén para esta época, non? O entroido. Vale. Facendo entroido facemos un cocido. Sí. Ajá. Sí, vale, ha empezado en traído, sí. Vale. Sí. Bueno. Pero bueno, estamos acabando de engañar las cousas para encaixarlo con fines de semana, que cando a xente non traballa e pode disfrutar de todos estos actos. Vale. A ver como sale todo. Terei que comentarche, mandoume Fina Tizón, aquela do libro Cesures, que mandoume unhas datas que a ver si podía neste primeiro trimestre así se podería presentar ese libriño. Pero xa o comentaremos personalmente, non? Vale, perfecto. Vale. Veña, outra cousa máis, as clases todas continúan agora igual que antes, non? Este fin de semana comenzamos as clases de gaita, de baile, de pandereta. Hasta hai informática tamén, non? Sí, tamén. Bueno, esta semana coméntase todo. Con ganas de seguir. Yo pasé esta mañana contentísimo que sería, bueno, facía, claro, desde el año pasado. Claro. Bueno, sí, bueno, y a revista todo, tamén, que sei que dixo Antonio que tamén. Muy bien. Sí, bueno, como cada ano, seguindo todos os actos e intentando facelo o mellor posible dentro do que podemos, que tampouco... Sí. Todo o traballo de Porto Costa. Exactamente. Sí. O outro día vime con un ex-gaiteiro de Rosalía de Castro. Bueno. De quen era? Pois eu coñecía moito o padre, traballaba cas grúas municipais no concello do Hospitalet. e ela agora, pois, non sei que é o que fai, pero leva moito tempo sin tocar. Ten dice, falta má que la salsa, de voltar outra vez. E dixo, hombre, e dixome, acordaste cando era un rapaz que me presentabas? Digo, sí, que che daba ánimos, non? Bueno, pois agora... Pues ahora volveremos otra vez, Didi. Bueno, tengo ganas de volver otra vez. Vale. Bueno, pues que venga cuando queira. Exactamente, que hay tenso que me falta. Bueno, alegramos muchísimo, agradecemos che que sí. Bueno, pues todo esto continúe uh-huh. con Ben. Cuando che pareza, pois sabes que os nosos micros sí, están aquí por aí, pero ao final enredaronme na casa, non pude. Cando che pareza, a muller botame da casa, conte que tuvimos reunión, cheguei tarde, e dixo, "No, tú vai conmigo", fixeche ben, de verdade. Bueno, agradecerches minutiños que nos dedicas, gracias a vos por todo o traballo que estades facendo e levando a Rosalía nas ondas, o sea, hombre, eso é o principal. Eso sempre. Perfecto. Moitísimas gracias, Oliver. A seguir bien. Veña, unha aperta. Boa noite. Vamos a continuar con máis música. Sí. Veña, aí vamos. Algo de música? Sí. Muy ben. Me parece que Asmalvela tiña presentado antes sí. Kiko. Acordaste que che dixen que son as de Mos. Sí, as de Mos. Vale. Sí. Faleceu unha das mulleres que, sí. que inauguran, pero bueno, aí vamos. Veña. Has de cantar, que me morro de pena. Cántame, niña, na beira da fón. Te canta dareche, boliños do po. Te cántame, niña, comprando compás. Dareche unha proia da pedra do lar. Has de cantar. Sabemos o que o amor e o bem querer. Te dices vos que sodes o mellor.